Από τα σπουδαιότερα άλμπουμ progressive ψυχεδελικής rock. Και είναι βγαλμένο από ελληνικό συγκρότημα. Το μεγαλύτερο ελληνικό συγκρότημα. Aphrodite's Child. Συνεχίζουμε την παρουσίαση των διπλών δίσκων βινιλίου. The System και Babylon. Τα δύο πρώτα κομμάτια που ακούσαμε από το περίφημο άλμπουμ του Βαγγέλη Παπαθανασίου και των Aphrodite's Child 666. Βήμα FM δεύτερο μέρος, στην πρώτη μισή ώρα Aphrodite's Child και στη δεύτερη Smashing Pumpkins. Λοιπόν, 666, για όσους δεν το γνωρίζουν, η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι διπλό άλμπουμ του συγκροτήματος της ψυχεδελικής και προοδευτικής ροκ Aphrodite's Child, Λουκάς Σιδηράς, Ντέμις Ρούσος και Βαγγέλης Παπαθανασίου. Είναι ένα από τα πρώτα cult album της μουσικής εκείνης της εποχής. Κυκλοφόρησε το 1972 και ήταν μια μεγάλη προσπάθεια του Βαγγέλη Παπαθανασίου αυτό το album, που φαινομενικά είναι μια προσαρμογή εδαφίων της Αποκάλυψης του Ιωάννη της Καινής Διαθήκης. Ήταν αρκετά πειραματικό τόσο στους στίχους όσο και στη μουσική και περιλαμβάνει βέβαια και το γνωστό κομμάτι με την Ειρήνη Παπά, που την προηγούμενη φορά που το έπαιξα πέρυσι πρόπερση πήραμε μερικά μηνύματα γιατί παίζεται τέτοια τραγούδια, οπότε θα αποφύγω να το παίξω σήμερα. The Four Horsemen, Aphrodite's Child, 666. Εδώ φαίνεται βέβαια η αριστουργηματική φωνή του Ντέμι Ρούσου. I saw the second horse postman had to balance. Έχει πλάκα που οι δήμονες του ροκ μετά το 80 δεν αγνοούν εντελώς τους Αφροντάιντες Σάλτες, τα κομμάτια που γράφουν για τόσα πολλά ελληνικά συγκροτήματα με αγγλόφωνο ροκ στη χώρα μας, σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Και είναι το απόλυτο ελληνικό ροκ συγκρότημα. Αλλά τι σημασία έχει? Το άλμπουμ αυτό και το συγκρότημα είναι αναγνωρισμένα τόσο πολύ εκεί που βγήκε αυτή η μουσική, στην Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν χρειάζονται, ότι κάποιοι στην Ελλάδα μετά το 80 δεν τους αναφέρουν. Το άλμπουμ κυριολεκτικά δεν υπάρχει λίστα με τα πιο σπουδαία άλμπουμ της progressive rock που να είναι μέσα. Δεν υπάρχει μουσικός από τους νεότερους που να έχει ακούσει το άλμπουμ και να μην το συμπεριλαμβάνει στα καλύτερα. Μέλη του συγκροτήματος τότε ήταν ο Βαγγέλης, ο Ντέμις Ρούσος σε αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ, ο Λουκάς Σιδεράς που παίζουν διάφορα, δεν παίζουν μόνο. Ο Βαγγέλης παίζει πλήκτρα, όργανο, πιάνο, βιμπράφωνο, διάφορα άλλα και μπάσο. Ο Ρούσος ήταν καταπληκτικός μπασίστας, όσοι τον έχουν δει τότε παλιά. Και επίσης εδώ υπάρχει και ο Αργύρης, καταπληκτικός κιθαρίστας, Αργύρης Κουλούρης. Στιχουργός, ο γνωστός και πολύ καλός Έλληνας σκηνοθέτης Κώστας Φέρης στο άλμπουμ αυτό. Άλλοι συντελεστές στο άλμπουμ Ο Χάρης Χαλκίτης, πολύ καλός μουσικός, παίζει μπάσο και σαξόφωνο, κρουστάκι διάφορα φωνητικά. Η Ειρήνη Παπάς το συγκεκριμένο κομμάτι, που έπαιξε ρόλο, δεν το προώθησε η εταιρεία τότε το άλμπουμ, γιατί πίστευαν ότι είχε ακουστεί ότι ήταν ένα σημείο τριβής μεταξύ της εταιρείας και του συγκροτήματος, γιατί το άλμπουμ είχε γραφηθεί υπό την επίρρεια Σαλεπιού, που οι θύνοντες της ζωγραφικής εταιρείας νόμιζαν πως ήταν κάποιο ναρκωτικό τότε. Είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία. Είμαστε στο 72, John Faust απαγγελία και ο μεγάλος Γιάννης Τσαρούχης απαγγελία σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Θέλω να ακούσετε τη συμμετοχή του Γιάννη Τσαρούχη σε αυτό το άλμπουμ, στο κομμάτι που λέγεται Office. Εξέλθε, όφη κατηρεμένε, διότι αν δεν εξέλθε εσύ, θα σε εξέλθω εγώ. Αυτός ήταν ο Γιάννης Τσαρούχης από το 666. Break. Έτσι λέγεται το κομμάτι που έχει τώρα σειρά. Bye, bye my friend, goodbye. We'll lie, you forget and break it. You'll make it still later. You make it still day dinner. Oh, you make it cry in my empty room, and we try to forget and break it. Fly. Περισσότεροι ξέρουν βέβαια την πορεία του Βαγγέλη, αλλά και του Ρούσου στα επόμενα χρόνια. Ο Βαγγέλης είναι ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς του πλανήτη, επηρεάζοντας πάρα πολλούς από αυτούς που σήμερα ακολουθούν την ηλεκτρονική μουσική. Είναι από τους πρωτοπόρους, κέρδισε βραβείο Όσκαρ, κάτι απίθανο για Έλληνα μουσικό. Ο Χατζηδάκης το έχει κάνει παλιότερα σε τραγούδι το 60, το επανέλαβε ο Βαγγέλης το 82 με τους δρόμους της φωτιάς. Έχει γράψει μουσική για ταινία η οποία θα μείνει για πάντα και θα είναι κλασική, όπως το Blade Runner και πάρα πολλά άλλα. Χριστόφορος Κολόμβος, El Greco και τα λοιπά. Έγραψε μουσική, το έργο Μυθοδία θα επιλεγεί από την NASA για να είναι μουσική στην αποστολή εκείνη του 2001, Οδύσσια στον Άρη. Και το πιο τελευταίο για τον Βαγγέλη είναι ότι αυτήν τη στιγμή και συμβαίνει στην Αθήνα, ένας από το πολύ σπουδαίο hip-hop συγκρότημα, ο G, ένας από αυτούς, τώρα δεν θυμάμαι τα αρχικά του, ένας από τους Wu-Tang Clan, με τον Βαγγέλη, ηχογραφούν ένα καινούριο άλμπουμ, το οποίο θα το ακούσουμε σύντομα. Thank you. now comes the capture of the beast. Τώρα πάμε στο τέταρτο σημερινό διπλό άλμπουμ. Ήταν ένα άλμπουμ που βγήκε πια στην απόλυτη εποχή του CD. Κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1993. Είχαν προηγηθεί επίσης κάποια φοβερά άλμπουμ στον χώρο του ροκ. Βρισκόμαστε στην έκρηξη της μουσικής που την είπαμε τότε grunge, μεταξύ άλλων. Και μην ξεχνάμε και τα δύο φοβερά άλμπουμ που θα τα παρουσιάσουμε τις επόμενες μέρες, των Guns N' Roses που είχαν βγει λίγα χρόνια πιο πριν. Siamese Dream. Το Siamese Dream ήταν ένα από τα πολύ σπουδαία άλμπουμ των Smashing Pumpkins, που συνδύαζε τη μουσική αυτή που σας είπα, το grunge, αλλά και το heavy metal και το progressive rock σε κάποια από τα κομμάτια. Μια και ο Billy Corgan ήταν οπαδός πολλών από των συγκροτημάτων της δεκαετίας του 60-70. Today. We'll be right back. Ακούμε τραγούδια από ένα μοναδικό διπλό άλμπουμ, ένα κορυφαίο συγκρότημα της δεκαετίας των 90. Από τα τελευταία μεγάλα συγκροτήματα είναι οι Smashing Pumpkins και ιδιαίτερα αυτής της περίοδου. Ευτυχώς που τους είδαμε στην χώρα μας τη στιγμή που έπρεπε. Billy Gorgon έχει γράψει τα κομμάτια. Το επόμενο δεν είχε ακουστεί στο BBC γιατί πολλοί το είχαν συνδέσει με τις εκτρώσεις. Γιατί υπάρχει ένα στίχος που λέει Cut the Little Child. Παρ' όλα αυτά, ο Gorgon είπε ότι δεν είναι έτσι. Απλά μεταφέρει στο Disarm, που είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Smashing Pumpkins, τις δύσκολες σχέσεις που είχε με τους γονείς του. Αυτό είναι το περίφημο Disarm, αυτό που ακούσαμε. Τώρα το επόμενο λέγεται Rocket και πάντα από το άλμπουμ των Smashing Pumpkins της δεκαετίας του 90 στην καλύτερη περίοδό τους. Από το δεύτερο άλμπουμ λοιπόν των Smashing Pumpkins που κυκλοφόρησε το 1993. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που λέγεται Chick USA, που έχει ένα από τα καλύτερα σόλα κιθάρας. Το Guitar World το έχει συμπεριλάβει στα 100 σπουδαιότερα κιθαριστικά σόλος όλων των εποχών. Disappointed, this out here. Nothing will Geek USA από το άλμπουμ το δεύτερο των Smashing Pumpkins, θα ερχόταν τότε στην ίδια εποχή και το Melon Collie. Ένας φίλος μας ζήτησε στο Facebook το επόμενο τραγούδι που κλείνει σήμερα τα τέσσερα άλμπουμ που παρουσιάσαμε, και όπως είπαμε η εκπομπή αναμεταδίδεται και το βράδυ με περισσότερα τραγούδια από τα συγκροτήματα τα ίδια. Λοιπόν, καλό βράδυ, τα λέμε αύριο.